Păcat și moarte m-ai răscumpărat. Merit toată lauda, Domnul meu iubit, căci prin jertfa crucii Tu m-ai mântuit. Glorie, mărire, laude ție, Domnul meu, căci nimeni nu-i ca Tine nepireu. Atât de bun, atât de blând, sunt de trei ori sfânt, ca Tine vreau să fiu și eu, Iisus, pe acest pământ. Glorie, mărire, laudă ție, Domnul meu, căci nimeni nu-i ca Tine nemireu. Atât de bun, atât de blând și sfânt, de trei ori sfânt, ca Tine vreau să fiu și eu, Iisus, pe acest pământ. De n-ar fi fost calvarul, noi n-am fi cunoscut pe acel ce-i împăratul și domn pe acest pământ. Dragoste măriață, pe toți El ne-a iubit, de aceea la Golgota pe cruce s-a jertfit. Glorie, mărire, laudă ție, Domnul meu, căci nimeni nu-i ca Tine nemireu. Atât de bun, atât de blând și sfânt, de trei ori sfânt, ca Tine vreau să fiu și eu, Iisus, pe acest pământ. Glorie, mărire, laudă ție, Domnul meu, căci nimeni nu-i ca Tine nemireu. Atât de bun, atât de blând și sfânt, de trei ori sfânt, ca Tine vreau să fiu și eu, Iisus, pe acest pământ. Ducem, Doamne Sfânt, pentru mântuirea ce-o dai prin Duhul Sfânt. Vrem ca-ntotdeauna cu toți să ne-nchinăm și viața-ntreagă Lui să-i o predăm. Glorie, mărire, laudă ție, Domnul meu, căci nimeni nu-i ca Tine nemireu. Atât de bun, atât de blând și sfânt, de trei ori sfânt, ca Tine vreau să fiu și eu, Iisus, pe acest pământ. Glorie, mărire, laudă ție, Domnul meu, căci nimeni nu-i ca Tine nemireu. Atât de bun, atât de blând și sfânt, de trei ori sfânt, ca Tine vreau să fiu și eu, Iisus, pe acest pământ.